Воно перетекло в будні, але не такі, як уявлялося. Будні вже без ніякого чекання. Ніхто не чекає нічого. Мало не чверть століття у мене позаду, ні дружини, ні друга, ні надії. Живу, аби вижити відведений запас. Зняв з полиці книжку стусових віршів. Мені здається, що живу не я. Цок-цок-цок у двері. Прошу, війдіть. Мишко Мельничук, сусіда. Вже без синювато-сірого кителя, в капцях, краватка розстебнута і вільно звисає на защіпці. Привіт, Богдане, я якраз куховарю. Позич, коли є лаврового листу. І яйце знайдеться? Це буде щавлевий борщ. Ну, такого геніального кухаря і нема лаврового листу. Сором, Михайле Батьковичу. Візьми он пакетик. Трійко яєць там у коробці. Та всі бери. Я ж кулінарний не здар, а все одно на примітивну яєчну переведу. Михайло Батькович справді був пристрасним аматором кухні, неперевершеним аматором, котрий заткнув би запасок не одного дипломованого професіонала. Червоні, зелені, будь-які можливі борщі, солянки, відбивні, а шашлик, шашлик служив у Середній Азії і там вивчився готувати плов. У його виконанні це був плов з великої літери. Не один колега-власник здорового міліцейського шлунка, стоячи перед вибором плов чи погони, завагався б. Ну що погони? Щастя, що доля не висувала так нещадних дилем. Так ти заходь, чув, Богдане, перекусимо. Хвилин через 10 буде готово, а то нудно самому. Не люблю сам їсти. Дякую, про що мова. Знаєш, у мене тут ще 2 мадерки у шафі. На Новий рік тримав. А навіщо їх тримати? Ходімо, щось допоможу, посидимо. Мишко Мельничук перебував найближче до Богданового анклаву, не лише територіально. Якось не втискався він, як і Богдан, до монолітної спільноти синювато-сірих мешканців 9 казенних поверхів. Знаєш, Богдане, часом так все це в печінку засяде, просто взяв би і напився в зюзьку. В які двері не поткнись, мат-перемат вічний, карти, телевізор горлає, ночі магнітофон. Зняв день. Зняв день, отакий ввечері відпочинок. І ця форма, наче вже приросла до тіла, прямо кошмар. А ще ж усі нас терпіти не можуть. Мент, лягавий, мільтон. А вкрадуть якісь граблі з дачі. Він же до нас біжить. Грабьож, рятуйте. Знаєш, згоден, скрізь таки є свої свині. Чи в патрульно-постовій, чи даїшники, чи в овірі. Але навіщо на всіх? Чим я перед ким завинив? Та мене будь-який алкаш колодіжки з пивом привселюдно пошле на хутір пометелики. А я не можу його й за комір узяти, бо відразу по газетах знімуть березк. Калавур, порушення прав людини. А знаєш, скільки наших кладуть щомісяця? Та й про це пишуть, згоден. А що вже їм від того? Ой, Мишку, не святі наші правоохоронці, далеко не святі. Усі ми грішні, але... У мене друган відслужив строкову службу в міліції. Дехто каже, за 2 роки на машину назбирав. Звісно, ще тими грішми. Скільки із затриманих познімали і годинників, і золотце, і шапчин хутряних. Та ще коли, на щастя, п'яний до безчувствія. Доведи, хто з тебе зняв. П'яний волочився і погубив. Чи хулігани відібрали, а ти не пам'ятаєш. Вони ж тобі ліхтарів під очі наставили. Ну, добре. Розкорковувати другу. Давай, що ти питаєш? Кажу ж тобі, падлюки свої скрізь є. А у вас у школі що, всі вчителі янголи? Ну, питання цікаве, ой, цікаве. Не всі. Те саме і в нас, те саме скрізь. Є люди як люди, є з мене і дерьмо. Я не хочу бути дерьмом. Давай ще по тарілці. Та нема за що дякувати, чого ти причепився. На, обережно не розлий. Я хочу бути людиною, нормальною. І думаю, що лишуся нею. Так мене батьки вчили. У мене кулак. Ось, бачив? Кулак таки був добрий. З 1,5 або й 2 Богданових. Я тобі, не без тихої гордості, продовжував Мишко, залізну арматурину так затягнув узлом, як баба нитку. А от людей не бив. Ще малим було в школі, надаю кому стусанів. А батько з матір'ю, великий гріх ти зробив, сину, великий гріх людину бити. Вчителі казали... Бога нема, а я таки боявся, що покарає. Мабуть, і покарав, бо й досі не знаю, чи туди пішов. Зрозумій, наша робота не для мадамів. Коли на тебе пруть із заточкою, перестаєш гріха боятися».